Книга пророка Міхея. Розділ перший. Слово Господнє, що було до Міхея з Морешету, за Йотама, Ахаза і Єзекії, юдейських царів. Слово, що він сприйняв про Самарію і Єрусалим. Слухайте, усі народи, уважай земле і що її сповнює. Нехай буде Господь владика проти вас свідком, Господь зо святого храму свого. Бо ось Господь виходить з місця свого і зійде вниз, візьме під ноги землі висоти. Гори під ним розтануть, розсядуться долини, неначе від вогню віск, немов вода, що вилита на хвилі. А все воно за Якова провину і за гріхи дому Ізраїля. Яка ж та Якова провина? Хіба не Самарія? Який гріх дому Юди? Хіба не Єрусалим? Тому зроблю з Самарії звалище в полі. Місце, щоб там садовити виноградник. Скочу її каміння у долину і оголю її основи. Всі ідоли її будуть розбиті, усі її заробітки будуть вогнем спалені. Усі її кумири розіб'ю на скалки. Вона б назбирала їх заробітками блудниці, і вони стануть знов заробітками блудниці. Над цим буду ридати, голосити. Буду ходити босий, голий. Немов шакали буду вити і скиглити, неначе струсі. Бо її рана невигойна. Вона сягає аж до Юди, дійшла аж до воріт народу мого, до Єрусалиму. Не сповіщайте про це в Гаті, не голосіть гірко. У Бет-Леафрі у поросі качайся. Пройди в голизні і соромі, о мешканко Шафіру. Вона не вийшла, мешканка Цаанану. Плач у Бет-Ецелі візьме у вас місце його постою. Як їй надіятись на щастя, тій, що живе у Мароті? Лихо бо від Господа зійшло аж до воріт Єрусалиму. Запрягай у колісницю бистрих, о мешканко Лахішу. Вона була почином гріха для дочки Сіону, бо в тобі знайдено Ізраїля провини. Тому мусиш прощальні дари дати для Морешет-Гату. Доми Бет-Ахзіву будуть оманою для царів ізраїльських. Я ще нашлю здобичника на тебе, о мешканко Мареші. Слава Ізраїля досягне аж до Адуламу. Обстрижись, обголися по твоїх дітях, щиро коханих. Пошир твою лисину, як яструб, бо вони пішли геть від тебе у неволю.